Net om vir die van u wat bygekom het, sê ons gaan nie noodwendig elke dag 'n spesifieke skriflesing doen nie, omdat ek verskillende dele uit die Bybel gaan vir julle wys. Dit sal op die PowerPoint ook wees, dat die mens daar kan volg. Nou, gister het ons begin deur onsself te herinner aan daardie mooi vers in Openbaring 3 vers 20, waar Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En hy wat my stem hoor en oopmaak, ek sal ingaan en by hom feestmaal vier. Die hele gedagte dat God, en dit is eintlik verstommend, dat God by ons woning wil maak. Dat hy afgebuig het na ons om aan elkeen van ons se harte kom klop het op 'n stadium om te sê, ek wil by jou inkom en by jou bly. En ons het vir mekaar gesê, dit maak die Christendom uniek, want alle ander godsdienste is pogings van mense om, as het ware, op te klim na wat hulle sien as God. Wat dinge moet doen, om hulle God tevrede te stel, sodat die God dan nou vir hulle goedgesind sal wees. Ons het 'n God wat anders werk. Ons hoef nie na hom op te klim nie. Ons kan nie. Dit weet ons, ons kan nie na God opklim nie. En daarom het hy na ons afgeklim, in die persoon van sy seun. En in ons kom woon, en ons het begin om vir mekaar te sê, dat die verhouding wat God kom skep tussen ons en hom, is nie die van 'n baas met sy slawe, dat ons so slawig behandel word, en hy God soos 'n slawe drywer is nie. Maar dit is 'n verhouding van vader tot kind. 'n Intieme, warme liefdesverhouding. En wat God eintlik by ons soek, is vriendskap. Nou, dit klink ook vreemd, en dit is ook totaal uniek. Alle ander godsdienste sal volgelinge hê, of aanbidders, of mense wat soek, pleitendes. Maar vriende, nee. Ek weet nie van 'n godsdienst waar mens en God vriende is, of kan wees nie. Behalwe dit wat ons het. So dit is wat God by ons soek, en dit is vir my opvallend, as die mens nou kyk, heel van die begin af, reeds met die sondeval, toe Adam en Eva besef het, maar hulle het nou droog gemaak, en hulle probeer wegkruip van God, toe soek God al na hulle, en sê, waar is julle? En, bietjie verder aan in die Oud-Testamentiese geskiedenis, is daar die, wat vir my een baie mooi boek is, Hosea, waar die Here vir Hosea met 'n hoer laat trou het, om nou maar die harde woord te gebruik. En sy toe nou weer ontugtig geleef, en God het vir Hosea gesê, gaan vat haar terug as jou vrou. En dit moes 'n beeld of 'n veruitbeelding wees van God se genade. Want dit was hoe Israel met God gemaak het. God het om aan hulle verbind, en dan telkens het hulle maar weer agter ander gode aangeloop. Gehoreer, om dit so te stel. Maar dan het God maar telkens gesê, kom, ek vat julle terug. Maar dan uiteindelik die hoogtepunt daarvan is, wanneer Jesus in die Nuwe Testament kom, en sê, kyk, ek staan aan die deur van julle harte en ek klop. En dit bloot, gegrond op God se liefde vir sy skepsel. Niks anders nie. Daar kan geen sprake van verdienste wees nie. Nou, ek weet, ek het tot dusver niks gesê wat julle nog nie weet of nog nie gehoor het nie, maar net om dit weer te beklemtoon. Dat ons slag maar net weer dink en fokus aan die absolute wonder van God se genade, dat hy vir mense soos ons, wat dit nie verdien nie, bloot omdat hy ons lief het, kom aanraak het en sê, ek wil by jou bly, ek wil jou vriend wees, en jy moet my vriend wees. Nou wil ek, ons moet vandag net so 'n bietjie kyk na die idee van vriendskap. En ek het so drie dinge wat ek noem wat vir my soort van fundamenteel is in vriendskap. Daar moet ander goed ook wees. Maar die eerste is vertroue. Kyk, as 'n mens mekaar nie, kom ons dink nou net onder mekaar, ons dink nou nog nie op die oomblik aan ons na God nie. Kan jy werklik vriende wees met iemand wat jy nie kan vertrou nie? Ek dink nie so nie, ek kan nie. Ek was jarenlang vriende met iemand wat ek regtig naby aan was, wat ek gedink het naby aan my was, en toe die persoon my eintlik gedrop om nou maar goeie Afrikaans te gebruik. En ek kan net nie weer dink dat ek daai persoon ooit weer gaan vertrou nie. Julle mag sê, dis verkeerd van my, maar dit is hoe dit is. As daar nie vertroue is nie, kan daar nie 'n verhouding wees nie. En daarom sê Paulus, wag, kom ek noem net gou die drie goed. Die tweede is vrymoedigheid en die derde is kommunikasie. Kom ons gaan terug na vertroue. Paulus sê dat ons in ons verbondenheid met Jesus en deur ons geloof in hom met vrymoedigheid en vertroue na God kan nader. In ander woorde wat hy sê, ons kan God vertrou. Maar onmiddellik staan ons voor die uitdaging dat baie keer vra ons vir God iets wat ons regtig nodig het. En wat ons selfs dink behoort binne sy wil te wees en dan doen God dit nie. En dan is 'n mens se vertroue in God bietjie geskud. Ek wil nou nie vir julle vra wie van julle het al daai ervaring gehad nie, want julle is allemaal ordentlike mense, julle sal dit dalk nie herken as het so was nie, maar ek het al baie keer gevoel, ag wat help het om te bid. Maar wie julle wat, dan kom daar maar 'n tyd wat 'n mens weer besef, wel, ek kan nie anders nie, ek moet terugkom na God. Ons uitdaging, en ons gaan terugkom hierby, ons gaan 'n bietjie meer tyd hieraan spandeer. Ek wil net so skuif dat, ek sien, jy kan my nou nie sien nie. Okay. Ja, as 'n mens wil communikeer, dan moet jy mekaar daarom ook kan sien. Dat as 'n mens aan God dink, dan moet ons verstaan, dat God weet altyd beter as ons. Wat ek dink reg en goed is vir my, is nie noodwendig reg en goed vir my. En ons moet onthou dat God altyd net die beste wil vir ons. So as hy nie iets vir ons doen of nie iets vir ons gee nie, is dit uiteindelik tot ons bes wil. En dat wat ons vra nie noodwendig altyd tot ons voordeel is. Nou, dit is moeilik, want ons sit hier in ons klein wereldkie, ons het ons gedagtes, ons dink so moet die dinge lyk en werk, en ons verstaan nie altyd dat dit miskien nie is hoe dit behoort te wees. So ek sê, ons gaan in meer detail daaroor praat, maar dit beteken, ons moet 'n kop skuif maak om te aanvaar dat wanneer goed nie uitwerk soos ek het wil hê nie, kan ek steeds vir God vertrou. Dis nie omdat God ontrou is nie, is net omdat daar iets anders op die tafel is. As ons kyk wat die Hebreërskrywer sê, dan sê hy, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, nou daarmee het ons nie eintlik sekere probleem nie, en dat hy die wat hom soek beloon. En daarmee het ons sekerlik baie keer 'n probleem. Dat ons sê, maar God beloon my nie, ek soek hom, hoekom beloon hy my nie? Maar die kernwoord hier is, ons moet dit glo. En glo beteken, jy hou vas aan iets wat jy nie noodwendig kan sien nie. Ons kan nie sien dat God ons beloon as in 'n sekere situasie dinge nie uitwerk soos ons vir God vra nie, maar ons moet steeds glo dat langtermyn God in beheer is en hy ons beloon op maniere wat ons miskien nie kan sien nie. Met ander woorde, maak nie saak van ons ervaring nie. Ons moenie ons ervaring die maatstaf maak nie. Ons maatstaf moet wees God se woord wat vir ons sê ons kan God 100% vertrou. En dan is dit soos dit ergens geskryf staan in een van die profetiese boeke, selfs al sou die vye boom nie bot nie, dan hou ek nog vas aan die Here. Dit is geloof. Dit is moeilik, maar ons leef uit geloof, nie uit sien nie. Nou die ander kant as ons praat van vertroue is natuurlik, kan God ons vertrou? En baie keer natuurlik nie, dan stel ons God te leer. So ons moet onthou, dat hoe ons leef, ook een impak het op ons verhouding met God. As ons sonde doen, bring het scheiding tussen ons en God. Denk nou maar aan die mense eie kinders. As jou kind nou iets doen wat nou rarig verkeerd is, en wat jy gesê het hulle nie moet doen nie. Jy is steeds lief vir jou kind, maar daar is mos een gevoel, daar is een verwydering, is het nie so nie. Julle kyk my allemaal so ernstig, is dit net ek wat so gevoel het ooit? Sê nou maar tussen man en vrou, kom daar iets leliks. Die verhouding kan bly bestaan, hy kan herstel, maar op die oomblik is daar een verwydering, een scheiding. So, vertroue kom van twee kante af. Ons moet werk daaraan om te weet, ons kan God absoluut vertrou, maak nie saak hoe ons belewenis is. Maar dan moet ons ook seker maak, dat ons so leef, dat God vir ons kan vertrou, om gehoorsaam te wees. Die tweede ding wat ek genoem het, is vrymoedigheid. As een mens regtig in een vriendskapsverhouding is, dan is mens mos vrymoedig teenoor mekaar. Kyk, daar is goed wat jy met sekere mense sal bespreek, wat jy nie met ander gaan bespreek nie. Intieme goed. Hoekom? Omdat die mense met wie jy dit bespreek, jy is nabij aan hulle, jy kan hulle vertrou, jy kan vrymoedig wees teenoor hulle. En so kan ons baie vrymoedig wees teenoor God. Baie keer dink ons, dit is onordentlik om teenoor God uit te pak. Maar as ons die psalms lees en ons gaan iets daarvan sien, as ons nou morgen of oormorgen daarby kom, dit is iets wat baie gebeur in die psalm boek byvoorbeeld. In elk geval moet ons onthou, God weet hoe ons voel, God weet hoe ons dink. As ek kwaad voel, God weet het. Hoekom het probeer wegsteek van met mooi praatjies? God kan ons emosies hanteer. En daarom kan ons met vrymoedigheid met wat ook al na God gaan. Letterlik met wat ook al. Maar nou kom ons by die derde ding en dit is communicatie. En daar wil ek so bietjie stilstaan. Want julle sal verstaan dat behalwe dat een mens mekaar moet vertrou en dat jy oop moet wees. Ja, die idee van vrymoedigheid ook is, jy moet oopmaak van weerskante af. As jy met agendas leef en met geheime wat jy nie deel nie, dan is daai verhouding nie intiem nie. Maar nou, die derde ding is communicatie. En wat daarvan belangrik is in 'n verhouding, is as 'n mens nie gereeld communikeer nie. En jy maak nie tyd vir mekaar nie, dan kan die verhouding ook nie groei en bly staan nie. Ek dink ons verstaan dit. Maar nou wil ek gou net so iets oor die communicatieproces sê, so 'n bietjie communicatiekunde. Want ek dink dit sal ons verstaan, help om te verstaan wat gebeur tussen ons en God. Maar kom ons dink nou bloot tussen mense. Nou die communicatiekundige sê vir ons, daar is 'n sender, ek is op die oomblik die sender, en die ontvanger, julle is die ontvangers. En dan is daar die boodskap, dit wat nou gesê word. Maar dan word die boodskap gekodeer. Met ander woorde, ek kodeer my boodskap nou in die beste Afrikaans wat ek nou kan met PowerPoint en bla bla bla, hoe ek nou al maak om die boodskap by julle te bring. Maar voor die boodskap by julle kom, moet julle om dekodeer. Nou, kom ek, gebruik nou net een simpel voorbeeld. Sê nou maar, ons is nou in die gewone gesprek en ek praat van een tank. Nou, as een mens in die droogte tyd is, dan denk jy onmiddellik aan een watertank. Maar as jy nou in die weermag is, dan denk jy aan een oorlogstank, nie waar nie. So, dit is dieselfde woord, maar die context waarin jy die woord hoor, kan vir jou twee verskillende prentjies oproep. So, nou moet ek die woord tank decodeer en sê maar goed, in hierdie context bedoel die persoon een ding waar in die water opvang. Verstaan julle wat ek bedoel met decodeer? En dan kom daar iets anders by en dit is geraas. Hulle noem het geraas. Dit kan letterlijk een geraas wees, soos terwijl ons nou hier bezig is, kan hier nou miskien een helikopter oorvlieg. En skielik kan julle my nie goed hoor nie. Of jy sit in die bank en die twee persone voor jou begin met mekaar praat en nou skielik word jy gesteer en jy kan nie hoor of concentreer op wat gesê word. Of jy sit in die bank en jy sit en dan, het ek die stoof afgesit. En nou vorm dit geraas in jou kop. En terwyl jy nou dit dink, kan jy nie ook dink om te decodeer wat gesê word. So, geraas kan van binnen afkom, het kan van buiten afkom. Dit is nie letterlik die noise, die Engelse geraas nie, maar enige iets wat sterend inwerk, wat maak dat die ontvanger nie behoorlik kan hoor wat die sender sê. Maar dan sê hulle vir ons, is communicatie nie volledig, tensy die ontvanger vir die sender terugvoer kan gee, dat die sender verstaan, dat die ontvanger het verstaan wat ek gesê het. So sê nou maar, ons is nou in die gesprek, ek bly nou praat oor een tank en een tank en een tank, maar ek dink, allemaal julle dink aan die watertank, maar eintlik praat ek van die army tanks. Nou is ons op twee verskillende plekke. Maar nou op een punt, dan kom ek, vraag vir julle bykie, hoe jy dink aan die watertank? Nee man, ek bedoel een army tank. En nou eers het die communicatieproces volledig sy loop geneem. Nou, julle sal verstaan, dit is nie makkelijk nie. Selfs tussen mense, dis hoekom communicatie so dikwels afbreek. Ek sê een ding, jy hoor een ander ding. Of ek sê een ding, en jy verstaan nie wat ek sê nie. En omdat jy nie verstaan wat ek bedoel nie, reageer jy op 'n ander manier, en nou kry ek jou reaksie, maar dit is nou 'n skewe reaksie, en nou reageer ek skeef op jou skewe reaksie. En nou het ons 'n gemors. Dis die communicatieproces, so dit is nie makkelijk nie. Nou, as ons nou kyk die communicatie tussen ons en God, God is die sender, maar die boodskap wat van God afkom is gekodeer in 'n boek wat 2000 jaar gelede geskryf is oor 'n periode van duisende jare, ontstaan uit kulture wat ons nie regtig ken nie, taalgebruik en simboliek wat ons nie regtig ken nie. Ons het gister byvoorbeeld verwys na Psalm 23, die Here is my herder. Dit is 'n kodering van 'n gedagte. Maar vir ons om dit behoorlik te dekodeer, moet ons verstaan, en ek het vlugtig daarna verwys gister, moet ons verstaan wat die verhouding tussen 'n herder en die skape destyds was. Dit is anders as vandag. 'N dag waar hulle die skape met skaaphonde aanjaag. So, ons moet daai kodering dekodeer om te verstaan dat hierdie bedoel eintlik 'n baie intieme, versorgende verhouding. So, die ander probleem wat ons het is, ek weet nie julle nie, maar ek het God nog nooit hoorbaar met my hoor praat. Nog nooit. Jy seker ook nie. Een van die moeilikste besluite wat ek moes neem, ek was jonkerig so 8 jaar in die bediening, toe kry ek 'n beroep Salisbury toe destyds nog, as jeugpredikant. En ek wil baie graag dit doen. Maar terselfdertyd toe kry ek 'n beroep na die weermag toe. En ek wil baie graag dit doen. En ek het gebid en gebid en gebid en gebid en toe die tyd nou kom dat ek moet antwoord, toe weet ek nog steeds nie wat ek moet doen. Niks van die Here gehoor. Toe sê ek vir my vrou, welkom, hier is 2 papiertjies, die een sê Salisbury, die een sê Gramstad. Ons gaan nou bid en dan tel jy een op. En dis toe nou die weermag. Wat ek glo moes gewees het, maar wat ek probeer sê is, ek het gesoek dat die Here vir my moet sê, en ek het niks gehoor. Tot ek op daai manier moes probeer uitsind wat, en ek glo dit was die Here se antwoord, maar dit was ook nog maar seker 'n waagstuk. So verstaan julle dat God is God, ons is mense. So die afstand tussen ons en God is so groot. Is ondenkbaar. Dis soos as hier 'n muur sou verbyloop en ek verwag van daai muur om te verstaan wat ek nou besig is om vir julle te sê. Amper so iets. Plus, die boodskap kom na ons op 'n manier wat ons versigtig daarmee moet werk. Wat nie altyd gebeur nie. En daarom kry jy dat die ding wat hulle sê, elke ketter het sy letter. Ek vat 'n Bybelvers en ek interpreteer hom so, jy vat dieselfde Bybelvers en jy interpreteer hom presies andersom en ons albei glo ons is reg, want dis wat die Bybel sê. Nou, afgesien daarvan, afgesien van die afstand tussen God en ons, afgesien van die kodering en die dekodering, dan het ons nou nog met die geraas te doen. Die eerste is ons beperkte menslike begrip. Dis 'n stoornis in die verstaan van wat God sê. Die tweede is ons sondige menslike natuur, want onthou, alhoewel ons verloste mense is, leef ons steeds met ons sondige natuur. Paulus sê, die gees en die vlees stry teen mekaar. As ek die goeie wil, dan staan die kwade my by. So nou gaan ek en ek bid byvoorbeeld, en sodra ek stil word om te bid, dan oorval hy vaak my. Of my selfoon lui. Ja, dis nou buitefaktor, maar ek praat nou van binne. Of ek begin bid en my gedagtes dwaal. Of ek is besig met sonde en nou versteur dit die verhouding. Verstaan julle, daar is ons sondige natuur maak dit vir ons ook baie keer moeilik om regtig met God te kommunikeer en regtig vir God te hoor. En dan is daar die lewe, dinge wat gebeur. Selfoon lui wanneer jy probeer bid, of jy kom in die kerk en die persoon wat langs jou sit het 'n wat noem mense dit 'n parfuum aan wat vir jou hooikoors gee. Nou plaat jou siel, jy kan nie konsentreer wat in die kerk gebeur nie. 'n Simpel voorbeeld, maar die lewe bring goed wat vir mense dit moeilik maak. Ek hoor maandag aand by die Pinkster vertel iemand vir my van 'n baie goeie vriendin van my, vriende van my, en ek weet sy siek. En hy sê vir my wat verkeerd is met haar, want ek nie geweet wat verkeerd is. Nou ek gaan nie die detail nou veel nie, maar dit was vir my 'n verskriklike skok geweest, want met eens is daai mense se lewens, of dink aan die plaasmoorde, is daai mense se lewens ingrypend verander. Die lewe kom op ons af met goed wat sleg is baie keer. En dit maak baie keer dat ons sukkel om vir God te hoor. Waar is God as al hierdie dinge gebeur? Waar is God in die droogte? Hoekom laat God dit toe? Hoekom keer God dit nie? Goed wat die lewe op ons afbring, wat dit vir ons moeilik maak om God te hoor. En dan een van die grootste geraasmakers seker, Ekskuus, ek is nou ligsinnig, ek dink nou dadelik aan Julius Malema, maar dis nou in die politiek. Maar in hierdie konteks is die duivel. Ons praat nie deesdae baie oor die duivel in die kerk nie, ek weet nie hoekom nie, want die Bybel praat duidelik daaroor. Petrus sê die duivel is soos 'n brullende leeu wat rondloop en soek wie hy kan verslind. So dis nie net ons beperkte menslike begrip en ons sondige natuur en dinge wat gebeur nie. Dis ook die duivel wat probeer om ons verhouding met die Here te belemmer. En ons moet daarmee rekening hou. En dis miskien hoekom ons baie keer sukkel om vir God te hoor. En hoekom ons dalk sukkel om, volgens ons gevoel, deur te kom na God toe. Want hierdie kommunikasieproses is nie 'n eenvoudige iets nie, daar's baie belemmernisse. Dit vra dan van ons baie groot toewyding en geduld. Kyk, as 'n mens iets nuuts aanleer, ek kyk nou na my kleinseun, wat nou amper 10 maande is, hoe hy nou eers moes leer kruip, en hy het dit nou daarom baas geraak, maar dis 'n moeilike proses, en jy moet werk daaraan. En jy moet geduldig wees. En net so ook met die bou van 'n verhouding. Ek het altyd so lag gekry vir Zuma wat sê I demand respect, of I demand trust. Jy kan nie respek en vertroue demand nie, jy moet dit verdien. En jy verdien dit net deur oor 'n periode betroubaar te wees en respek af te dwing sodat mense leer om jou te vertrou en respek te hê. En so bou 'n mens verhoudings. Dit beteken ons moet regtig waar met groot toewyding soek om ons verhouding van vriendskap met God uit te bou. En daarom moet ons eerstens bewustelik daarop fokus. Ek weet 'n mens doen dit, het jou gebed in stilte tyd, maar baie keer is dit ook maar net, weet jy, doen dit omdat jy het moet doen, 'n soort van pligsbesef. Maar 'n mens moet ook onthou dat ons gesprek met God, ons verhouding met God, is nie net iets vir die stilte tyd en vir die kerk op 'n Sondag nie. Dis iets van elke dag. Waar 'n mens in elke oomblik van die dag bewus is van God se betrokkenheid by jou. Nou, jy kan nie altyd bewus wees daarvan nie, maar die teendeel is dat 'n mens opstaan, jy het miskien jou stilte tyd, en vir die res van die dag dink jy nooit weer aan God nie, of jy praat nooit met God. Ek sê nie dit gebeur met julle nie, maar dit kan gebeur. Wat ek probeer sê is, dat 'n mens in elke situasie van elke dag bewustelik leef in die gewaarwording dat ek is in 'n verhouding met God. En dat daardie verhouding my hele lewe bepaal. So, dit is 'n baie bewustelike fokus op God. Die tweede ding, wat Paulus sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Nou, ons het die Heilige Gees, dit het ons gister ook weer gehoor. Maar die moontlikheid bestaan ook dat ons hom kan bedroef. Dat ons kan dinge doen wat hom hartseer maak. As ons sonde doen, maak ons God hartseer. As jou kind iets verkeerds doen, maak dit jou hartseer. Ook as ons nie doen wat ons behoort te doen nie, dit maak ook God hartseer. Daai idee van sonde wat skeiding bring, sonde wat die Heilige Gees eintlik half terugdruk in ons lewens. En dan op 'n ander plek sê hy, moenie die Heilige Gees teenstaan nie. Die Nuwe Vertaling sê hom blus nie. Dit is 'n verstommende gedagte dat ons God kan teenstaan. Die Heilige Gees is in ons, ons het die Heilige Gees, maar ons kan hom teenstaan. Ons kan hom dooddruk as het ware, ons kan hom misken, ons gun hom nie die geleentheid om beheer te neem van ons lewe. En dit is ook maar weer die stryd tussen die sondige natuur en die vlees. Die sondige natuur wil altyd sê, ek wil besluit, ek wil baas wees. So ons moet besef, ons het die gees, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid om die Heilige Gees ruimte te gee in ons lewens. Ek dink ek het dit gister genoem, dit is so dat die Heilige Gees by ons intrek, maar dan kan het wees dat ons hom in 'n agterkamertjie toesluit, of selfs in die agterplaas in 'n shack sit, om nou maar vandagse taal te gebruik. Waar die Heilige Gees is daar, maar hy het nie regtig beheer oor ons lewens nie. En dan bloot die feit dat ons moet tyd maak. Baie meer as wat ons miskien doen. Want ons is die kerk. Ons is Christus se liggaam. Ons is die mense in wie die Here woon. En ons verhouding met die Here moet van so aard wees, dat mense as hulle ons sien en waarneem, moet sê, joh, wat het daai mense, wat ek nie het nie. Dis wat Jesus bedoel het, toe hy gesê het, julle moet lig wees in die wêreld. Julle moet sout wees vir die aarde. Sout keer bederf, maar sout gee ook smaak. Ons moet smaaklik vir mense wees, smaakvolle mense. Nie smaakvol bloot in hoe ons lyk nie, maar in hoe ons is en hoe ons optree. En dit kan net wees, as ons regtig nie in ons eie krag, in ons eie menslike natuur wil leef en dinge doen. Maar waar ons regtig waar diep afhanklik van die Here leef en dat daardie vriendskap sal groei, dat daar in ons, soos Paulus daar in Galasiërs 5 sê, die vrug van die gees, wat onder andere vriendelikheid en geduld en die type van ding is, dat dit die kenmerk van ons lewens sal wees. Maar dan net voor ek klaar maak, heeltemal iets van die ander kant af. Het julle geweet dat daar toch vir ons beloning in die hemel is? Kijk, die toegang tot die hemel is gratis. Maar kom, ek lees gauw vir julle hierdie vers. 1 Korintiërs 3 sê Paulus, waar hy praat oor die fondament is Jesus Christus. En dan wat ons nou bou op daai fondament, ek en jy, of het nou goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal in die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal het duidelik word. Die dag kom het vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en toch sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Wat sê dit vir ons? Ons lewens is gebou op die fondament van Jesus Christus. Ons het die gees in ons. Na die mate wat ons die gees beheer gee van ons lewens, na die mate wat ons leef na die wil van God, na die mate waar ons lig in die donkerte van die wêreld is, en sout vir die aarde, na die mate sal ons beloon word in die hemel. Iemand wat die Here aangeneem het en eintlik baie daarna baie onverskillig geleef het, sal wel gered word, want ons redding is nie afhanklik van wat ons doen nie. Maar daai so persoon, sê hierdie vers vir ons, gaan in die hemel kom, maar soos iemand wat na vuur ruik. Nou, dit noem ek vir julle nie om te sê, ons moet werk vir beloning nie. Ons werk, ons leef, ons wy ons toe aan die Here uit liefde vir sy wederliefde. Maar dan kom die bonus, dat uiteindelik gaan ons nog daarvoor beloon ook word in die hemel. Dit gee vir ons miskien net daai ekstra motivering om te sê, maar kom, dat ek met groter toewyding my lewe vir die Here leef. Want hy het sy lewe vir my gegee, dit is net reg dat ek my lewe vir hom leef. Wat nie beteken dat almal voltydse sendlinge of wat ook al moet word nie. God se bedoeling is daar waar ons geplant is, daar moet ons vir hom blom. Daar waar hy ons plaas, daar moet ons lig wees. Want op daardie manier is die invloed van die kerk baie wyd verspreid. En dit beteken nie een van ons kan sê wel, ek kan niks meer in die koninkryk doen nie. Dit is gewoon nie waar nie. Nou, om hierop voort te bou, gaan ons môre 'n bietjie kyk na die hele idee van hoe hanteer ons dit as ons wat dan nou wil in vriendskap lewe met die Here, vind dat God afwesig is. So ek hoop julle kan môre by wees. Ek wil nie waarborg dat julle al die antwoorde gaan kry nie. Maar ek wil tog hê dat ons saam dink daaroor, want dit kan vir ons 'n groot, groot struikelblok in ons lewens wees. Ek weet vir my was dit by tye al regtig struikelblok. En 'n mens wil dit verstaan, jy wil probeer weet hoe om dit te hanteer, want uiteindelik leef ons net as ons naby aan die Here kan leef. Andersins bestaan ons net. En kan ons die stampe en die stote van die lewe kwaliek hanteer, of dalk glad nie hanteer nie. Ek sal nooit vergeet toe ek jonk was, hou ek 'n begrafnis van iemand wat regtig niks met die kerk te doen gehad het nie, maar sy, dit is, jy weet hoe dit nou maar waar gaan. En die familie ook. En ek sal nooit die hartverskeurende smart van daai mense vergeet nie. En dan so baie maal dan, deesdae staan 'n mens mos nou nie meer by 'n graf nie, maar spreekwoordelik staan by 'n graf van 'n gelowige mens. En dan sê hartseer daar, maar dit is anders. Dit is 'n mooi hartseer, dit is getemper, dit is nie lewensontwrigtend nie. Hoekom? Omdat Christus in 'n mens se lewe is. Kom ons word stil. Hemelse Vader, dankie dat U met ons kommunikeer. Dat U dit doen deur die woord, maar Here, dat die woord ook uiteindelik vlees geword het. En dat U deur Jesus Christus met ons U liefde, U onuitspreeklike liefde kom kommunikeer het, kom wys het. Here, my gebed vir elkeen van ons is dat ons so daardeur getref sal wees, opnuut miskien, dat ons harte sal oorloop van liefde vir U. Here, ons wil vir U vra dat U vir ons sal help om te verstaan en nader aan U te kom, dat ons regtig, Here, soos Abraham kan leef as vriende van God. Nie net volgelinge nie, maar vriende, kinders, vertrouelinge, mense wat U nabyheid ken, soos miskien nog nooit tevore in ons lewens nie. Ons vra dit van U, Here, sodat U naam verheerlik mag word in ons lewens. Om Jesus ontwil. Amen. Genade vir julle, vrede en wie die Heilige Gees is in julle. Amen.